मुनिया, तू भी ठाकुर की पूजा कर रही है? हाँ। ये लो। अच्छे अंकल, मोटा अंकल छोटा अंकल पूजा नहीं करते? वो भी पूजा कर रहे हैं मुनिया, वो देखो। इधर खून, इधर खून, इतना खून किसने मारा इसे? तुमने मोटा अंकल? ठाकुर अंकल ने जानकर नहीं मारा। मुन्नी ना रो अंकल, ठाकुर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बड़े अच्छे हैं। मुन्नी اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الله اكبر صلى الله عليه وسلم مچھ انکل چھوٹا چھوٹا انکل اپنے بھگوان کو پکارتا ہے میں بھی پکاروں کیا پکار اللہ اکبر अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे अंकल तुम भी बोलो अल्लाह अकबर। मोटा अंकल तुम भी बोलो बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम रोते हो अंकल? नहीं मुन्नी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह की शान देख रहा हूँ तेरी इन तोतली तोतली बातों में, तेरी इन मासूम आंखों में। मेरी आंखों में? हाँ मुनिया, नजीर ठीक कहता है। तुम क्या हो मुझसे पूछो, तुम मेरी प्रार्थना हो, मेरी गीता हो। मुन्नी मेरे सीने में तो दिल ही नहीं था, पत्थर था, और तुमने उस पत्थर को मोम बना दिया। और मेरा दिल वो तो एक मस्जिद थी, बहुत बहुत अंधेरी। तुमने आकर उस अंधेरी मस्जिद में चिराग जला दिया। तुझ में ईश्वर भगवान बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। बच्चे में है भगवान बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। गीता इसमें, बाइबल इसमें है कुरान। गीता इसमें, बाइबल इसमें है कुरान। बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान। बच्चे में है भगवान। मंदिर मस्जिद और गिरजे में जिसका नूर समाया, जिसका नूर समाया। एक नन्ही सी जान में छुप कर वो अपने घर आया, वो अपने घर आया। पापी मन को पावन करती इसकी हर मुस्कान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बच्चे में है भगवान। ज्ञान जग में फूट पढ़ाए, बच्चा मेल कराए, बच्चा मेल कराए। हम जैसे भूले भटकों को सीधी राह दिखाए, सीधी राह दिखाए। भोलेपन पर सदके दुनिया भर का ज्ञान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बच्चे में है भगवान। पात का बच्चा भेद न जाने, बच्चा भेद न जाने। अपने को वो सबका समझे, सबको अपना माने, सबको अपना माने। ईश्वर को पाना चाहे तो बच्चे को पहचान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान, बोलो बच्चा है महान जग में, बच्चा है महान।